प्रांत सर्दे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 27 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 9 बजे अहमदाबाद काम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण एक पर्दा आया है उसको देखने से एक बात मालूम होती है इसलिए निवेदन करता हूं खास अपनी बात है अपने कोई काम आरंभ करो तो भगवान को याद करो उस पर्दे में भगवान का नाम लिखा हुआ नहीं है कोई लिखना हो कोई पत्र लिखता हो तो भगवान का नाम है कहीं जाना हो तो पहले भगवान का नाम हमने तो एक बात सुनी थी मैं मान ली भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण संपादक थे अब शरीर नहीं है शुरू में हम थे दुमास हैं और जगह जाना था तो लारी में हम चढ़े तो लारी जहाँ शुरू हुई चरण शर्ट की गई उसी वक्त में भाई जी बोले नारायण नारायण नारायण नारायण उसे खुद नहीं बोलेगी मैं क्यों कहता हूँ कि ये मेरे को मालवीय जी से चीज मिली है मालवीय जी का हनुमान कृपा रखते थे हनुमान हमारा एक बात बताओ तुम्हारे को बताओ महाराज बहुत बढ़िया बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है बहुत उत्तम बात है बहुत ऊंची बात है हमारा बताओ मेरी माँ की बताई हुई है मेरी माँ ने बताई है बहुत देर लगा दी हूँ बहुत बड़े है बहुत श्रेष्ठ है बहुत उत्तम है बड़ी अच्छी है मेरी माँ ने बताई है ऐसी है बताओ महाराज क्या बात है काफी देर लगाई फिर मेरा देखो जब कहीं कहीं से रवाना होना हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार भगवान का नाम उच्चारण कर देना तो हम लोगों में ऐसी बात है अभी कभी मोटर में चढ़ते मोटर रवाना होती है तो हम नारायण नारायण नारायण कहते थे वो आदत हो गई अब स्वभाव बढ़ गया ऐसा ही तो इस तरह का भाई असर बहन असर सबसे निवेदन है ऐसा शुरू कर देगा भगवान का नाम उच्चारण करे अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम संपूर्ण विपत्तियों का नाश है और वह मालवीय जी ने कहा कि मैंने विश्वविद्यालय बनाया बनारस में तो उसमें भगवान का नाम लेकर गया तो राजाओं से बहुत सहायता मिली जिस दिन भूल गए तो उस दिन ऐसा काम ऐसी नहीं हुई मेरे देखी हुई बात है मालवीय ने कहा मेरे अनुभव की हुई बात है तो आप लोगों से यह बात कहते हुए आज याद आ गई फिर पसे को देखा ऊपर तो नाम है ही नहीं जैसे वो माथे बारह खाइश हो ऐसी स्थिति हुई माधो भगवान का ऊपर नाम नहीं तो अपने ऐसा करना चाहिए। आप लोगों से प्रार्थना है, मैं उड़ाना नहीं दे रहा हूँ, मैं उड़वा नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों की बात एक याद आ गई, वो बात आपको बताना चाहता हूँ। आप जितने सुनते हैं, भाई हो बहन हो कोई भी सुनते हो, कोई लिखना पढ़ना काम कुछ हो तो पहले भगवान का नाम लिखो, उसके बाद में पढ़ो। और हमारे तो शास्त्र हमारी जो शिक्षा ऐसे ही शुरू हुई है। हम जब वर्णमाला सीखने लगे, हमारे पहले श्री राम जी ये लिखा था, वो सीख गए। इसके बाद में आई श्री राम जी, इसे बहुत पढ़ने वाले श्री है तो सर ही श्री है, राम जी है राम जी। तो हम तो भाई ऐसी शिक्षा ही पढ़े हुए हैं। वर्णमाला में पहले श्री राम जी है सब लिखाया, ये सीख लिया ठीक, फिर वर्णमाला शुरू हुई। तो पहले भगवान को याद कर करो तो बहुत लाभ होता है, उसका जीवन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इस वास्ते आप लोगों से प्रेम से कहना है, ये याद आ गई इस वास्ते बुलाना नहीं दे हूं। आपको धारणा नहीं करता हूँ, एक बात कही है वो याद आ गई इसे। इसमें लिखा है कि क्या भगवत प्राप्ति में प्राप्त और पुरुषार्थ भी कारण पड़ते हैं क्या? अरे भूमिका लिखी, भूमिका होती है क्या? तो प्रारंभ तो फल भोग का नाम है और पुरुषार्थ क्रियमाण कर्म का नाम है। तो परमात्मा की प्राप्ति में प्रारब्ध नहीं कारण होता, पुरुषार्थ कारण होता है। पुरुषार्थ तो खास करना चाहिए, पुरुषार्थ तो करना ही केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही। उन परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया जाए, उसमें स्वाभाविक ही लौकिक चीजें आ जाती है। जैसे फूल बगीचा है, आम का बगीचा है, उस आम के फलों के लिए पैसे दिए जाते हैं, परंतु उनकी जो पुष्पों की गंध है और छाया है वो मुफ्त में मिलती है, छाया का पैसा नहीं देगा। इतने आम के फल में इतना बगीचा है, तुम्हें छाया का इतना रुपया लगेगा? छाया कुछ नहीं देता, छाया आम से आम मिल जाती है, केवल फलों का फल इतने पैसा देना पड़ेगा। तो दिन भर छाया पैसे दे मोल से, तो पैसा लगने कोटी लगती नहीं। इस तरह से संसार का काम तो स्वतः सिद्ध होता है, पुरुषार्थ केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाए। और पुरुषार्थ में आप से आप या आपके शरीर के निर्वाह की चीज आप से आप होगी, क्यों? वो प्रारब्ध है आपका, वो प्रारब्ध के अनुसार से वस्तु आप खराब होगी। तो पुरुषार्थ मुख्य है, पुरुषार्थ में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव मुख्य है। क्रिया गुण है, पर क्रिया साथ में होती है, परमात्मा की रुचि होती, क्रिया भी साथ में होगी, भाव भी साथ में होंगे, पर खास चीज पुरुषार्थ है। देखो एक कहानी का है, बहुत सुनी हुई बात है, मेरी बातों से बहुत परिचित है आदमी, वे तो जानते हैं कि मैं जो कहता हूँ वे पहले ही समझ जाते हैं, ये समझ बात कहेंगे पहले समझ जाते हैं और सुनते हैं तो वो ही बात है। अब दही बात कहाँ से लाओ, तो बात थोड़ी सी बात है वो ही कहता हूँ। तो एक बात कहता हूँ, कहानी जो मेरी बातें सुनी हुई है और नहीं सुनी उन्होंने को अच्छी लगेगी, सुनी उन्हें कोई बुरी नहीं लगती, परंतु सुनी हुई बात है वो नई बात नहीं है। एक वैद्य थे, वैद्य के पास में एक रोगी पहुंचा कि महाराज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आंख में भी दर्द होता है। तो महाराज ने उसको देखा, पेट दिया, बजाया किया, सब किया, आंख भी देखी, ठीक दिया। और देखे परेशान इतने भी दूसरा एक रोगी आ गया, वो कहा कि महाराज हमारे भी पेट में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है। क्या हवा लगी भाई, एक ही बीमारी होगी इस बार में हमारी, यही महाराज दोनों को परेशान कर दे। पुर्जा लिख दिया, आंख की दवाई दे दो और पेट की दवाई दे दो। तो पेट की दवाई दी है, उसमें चूर्ण दिया, मोटा मोटा चूर्ण होता है, ये चूर्ण शेर भर पानी में डाल दिया, पाव भर से कम रह जाए तब तक उगार कर दे, फिर छान करके काटा करके पी लो, ये पेट ठीक हो जाएगा। और ये आंख में देने की अजन है, आंख में आंजने से सोते समय में आंख में आंज लेना, आंज कर थोड़ी थोड़ी देर ऐसे ऐसे करना, तो पानी गिरेगा, पानी गिर जाएगा और सो जाएगा चुपचाप, तो आंख भी ठीक जाएगा, दोनों ठीक हो जाएंगे। दोनों को दवाई दे दी, लिख दिया है। तो एक ने तो जैसे कहा वैसे ही किया, और दूसरे ने क्या किया कि काम तो किया वैसे ही पुड़िया बदल दी, आंख वाली पुड़िया थी वो पानी में डाल कर ओटा कर वो पिया पेट में, और वो चून सा मोटा मोटा वो थोड़ा हटाओ समाज में हटा ही रहे चुनित मसाला, तो वो आंख में लगा दिया, तो आंख में पीड़ ज्यादा हो गई, पेट में पीड़ा हो गई। क्यों? आंख की दवाई है जो ठंडी होती है कि शांत करने वाली, पेट में पहले ही वायु थी, वायु फिर बढ़ गई, तो पेट में ही दर्द हो गया, आंख में ही दर्द हो गया। अब बड़ा बड़ा गाय देने लगा कि दादा बाप तो मरा, मौत से मरा, मैं तो मरा नहीं, क्या बैर था, तुमने दवाई दी दवाई नहीं देता, मेरे पास पैसे नहीं है इस वास्ते मेरे साथ धोखा दिया, तो दवाई खराब दी जो दोनों पीड़ा मेरी पड़ गई, रात में नींद नहीं आई, सुबह जल्दी पहुंचा तो दवा खुला, जिसे खुला उससे पहले ही पहुंच गया, दवा का नाम वो साहब कैसे हुआ, कैसे पूछा मेरे को कैसे हुआ, जो तुमने किया सो हुआ कैसा हुआ, फिर मेरे पूछते कैसे हुआ, अरे भाई बात गुस्सा क्यों करता है, गुस्सा क्यों करता है, मेरी पीड़ बढ़ा दी, यूं कह देते हम दवाई नहीं देते तो नहीं देते, पेट बढ़ाई क्यों, पैसे नहीं मेरे पास विश्वास थे, कोई बात नहीं तुम रेस मतलब बीते गए जाए बैठे, इतने में दूसरा भी आ गया, नार महाराज देखो इनको दवाई बढ़ा दी, इसको दी बढ़िया दवाई, और दस लड़की सुबह सुबह से महाराज बड़ो आनंद है, पेट में आराम हो गया एकदम, और आंख की पीड़ा भी, क्यों कब्जी होने से आंख में पीड़ा थी, वर्षा होने से वर्षा से ठीक हुई। अच्छा दवाई कैसी थी तुम्हारी, ऐसी दवाई थी तो पूरी फट गया गाड़ी, एक बार आंख की दवाई थे थी, और दूसरी छोटी वो तुम्हें पेट पी गया, तो काम तेने खराब किया कि मैंने खराब किया, आंख की दवाई तो पेट में पी गई, पेट की दवाई आंख में ले ली, दूध बढ़ गई बढ़ी है वो वायु कर गई, भीतर ठंडी दवाई थी पेट दर्द पहले ही था, और आंख की दवाई वो चूर्ण बड़ा बड़ा, अरे ऐसे ठीक आंख में भी चूर्ण पड़ जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, और आंख दुखती चूर्ण डाल दिया, फिर ऊंधा काम तैने किया, उलाना मेरे को देता है, ये एक दृष्टांत है, अब इसको समझना ध्यान से रहे। हम लोगों के दो बीमारी है, एक पेट की बीमारी है, एक आंख की बीमारी है, आंख की बीमारी है जिसे ठीक दिखता नहीं, और पेट की बीमारी है रोजीना भूख लग रही है, अभी रोजीना चाहिए, पेट की बीमारी बड़ी मुश्किल हो, पेट की बीमारी के साथ में कपड़ा है, जल है, मकान है, ये सब चीज आ गई, यहाँ शरीर निर्वाह की जितनी चीजें है सब आ गई पेट बीमारी में, तो भगवान के पास पहुंचे महाराज हमारे दो बीमारी है, तो उन्होंने प्रारब्ध जो गुड़िया दी है पेट के लिए, प्रारब्ध की गुड़िया, और पुरुषार्थ जो गुड़िया दी है आंख के लिए, तुम इसीलिए उल्लास के लिए काम करो उद्योग करोगे, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारा कल्याण कैसे होता है, वंदन कैसे होता है, पाप और पुण्य क्या चीज है, ये सब है आंख की दूर करने के लिए, ये पुरुषार्थ और सास भी बुढ़िया और पेट गए भाई प्रार्थ के अनुसार होगा। झूठ गवर चार शादी बेईमानी मत करो, तुम्हारा अन्न में रहेगा निर्वाह तुम्हारा बिल्कुल बिना झूठ कपट के होगा। प्रारब्ध भी बढ़िया बुढ़िया है, वो बुढ़िया साथ में है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजरे श्री गुबीर। प्रारब्ध पहले रचा, हम जन्मते हैं तो माँ के दूध पहले पैदा होता है, माँ के दूध पहला होता है पैदा, पीछे हम जन्म लेते हैं। तो भगवान का ऐसा प्रबंध है कि बालक होगा तो बालक दूध पिए कहाँ से, तो माँ भी दूध पैदा कर देते भगवान। तो भगवान का ऐसा प्रबंध है मात्र जीवों के लिए प्रारब्ध का, तो प्रारब्ध नाम तो भोग का है, पुरुषार्थ नहीं है। प्रारब्ध तो भाई प्रारब्ध के अनुसार सुख होगा दुख होगा अनुकूलता होगी प्रतिकूलता होगी, ये प्रारब्ध के अनुसार आएगा, उसमें घबराना नहीं चाहिए। न घबरा कर ठीक हो ठीक हो जाएगा। तो प्रारब्ध तो है आपके कल्याण के लिए, प्रारब्ध तो है तुम्हारे निर्वाह के लिए और पुरुषार्थ है कल्याण के लिए। जो ठीक अनुमान किया उसे दोनों ठीक हुआ। आजकल उल्टा काम करते हैं, उद्योग सब लगा दिया, उद्योग है वो लगा दिया, सब प्रारब्ध लगा दिया पेट में और पेट में भजन करते हो, भजन हमें लिखा नहीं है भगवान ने लिखा नहीं पेट। अरे ये लिखा नहीं होता है, करना है नया करना काम है, हमारा प्रारब्ध लिखा नहीं है। सत्संग सत्संग जाना हमारा लिखा नहीं भगवान ने, कल्याण भगवान ने लिखा नहीं। अरे भैया ये लिखा नहीं है, ये करने का है। सत्संग आओ आना हो जाएगा, नहीं आओ नहीं आना हो जाएगा। भजन करो आप हो जाएगा, नहीं करो नहीं होगा, ये तो करने का है। करने का लगा दिया सब। अरे भाई आपके लिए उद्योग करो, उद्योग सब लगा रहा है पेट के लिए, रात में भागते पेट के लिए कि हमारा पेट का हुनर क्या कर रहे। तो ये पीड़ा तो दूरी होगी ज्यादा बढ़ गई और ज्यादा होने बहुत बड़ी भयंकर हो गई पीड़ा। उल्टी कर दी दवाई ने उल्टी ले ली, भगवत भ्रांति करता है पुरुषार्थ में। इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कोड़ों में कहां से आया। किस देश को जाना मुझको, किसको देख में ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया का, किसने रची है यह माया। ये अंधेरा है सबकी आंख में जो है आंख में है। तो आखिरी दवाई है पुरुषार्थ, समझो क्या पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, कर्म कैसे लागू होता है, सुख दुख कैसे होता है, ये सब है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ उद्योग करना, इसको आप देखो तो साधक संजीवनी टीका है, उसे 18वें अध्याय के 12वां अध्याय विस्तार से उसमें है। कर्मों का क्या क्या प्रकरण है, किस तरह से कर्म किए जाते हैं, संचित है क्रियमान है प्रारब्ध है, ये कर्म है। तो संचित कर्म जो अनेक जन्मों के संचय किया हुआ वो संचित कर्म है, और जो भी काम करते हैं वो संचित प्रति होते हैं, और उसमें से कर्म निकाल दिए मर जाए ये प्रारब्ध के कर्म है। जो शरीर की रचना हुई, शरीर का निर्वाह है, ये प्रारब्ध के कर्म है। तो प्रारब्ध के अनुसार आपको सब चीज मिलेगी, जैसा प्रारब्ध है उस अनुसार से। तो जैसे एक अंधेरा है ऐसे ही इस दुनिया में एक कूप है, जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरण है कारण प्राणी, देश दिशा भर हो जावे। सेवा कर पर दिन भये, पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे। तो वहाँ जिसने दिया है वही देवा का, तो क्या चिंता करे। ऐसे पेशु भी बीमारी दे दी, बड़े कारण से रात दिन भागते भागते बस केवल इसने पेट के लिए। अरे भाई पेट प्रारब्ध के अनुसार है, इसका तात्पर्य ये नहीं काम मत करो ये नहीं है। भगत पर जैसे जीने के हमारे 8 पौर 24 घंटा है, 6 घंटा सोने का है, 6 घंटा भजन दान करना है, 6 घंटा घर का काम करना है, 6 घंटा जीविका काम करना है। तो जीविका काम और संसार का काम ये दो पर रही, इनमें 6 घंटा 6 घंटा दोनों में लगाया तो जीविका के लिए 8 घंटा लगा दो, घर का काम करने के लिए 4 घंटा में काम कर दो। ऐसे ही सोना है वो 6 घंटा का है, 6 घंटा भजन ध्यान करना है तो भजन ध्यान 8 घंटा लगा दो, 4 घंटा सो जाओ। मानो सोने में खर्च होता है, इनमें नया कमाना होता है तो कमाना का काम ज्यादा करो और खर्चा काम कम करो, तब आपका निर्वाह होगा। खर्चा लगे उसे कमाओ कमती तो कैसे चलेगा काम, दरिद्र हो जाओगे। खर्चा तो रोजाना करना पड़ेगा, अरे कमा तो हो ही नहीं, तो कमाने समय 8 घंटा लगा लो और खर्चे का 4 घंटा रोको। ऐसे छोड़े में समय खर्च होता है उसे कम करके भजन ध्यान का समय ज्यादा लगा दो। युक्त हार विहार से युक्त से स्वस्थ कर्म सु युक्त स्वप्ना बोध से योगो होती दुखा। श्लोक की टीका में ये लिखा है, सभी ये कैसे कैसे करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए। तो दोनों श्लोक पढ़ लो, आप सामग्री कभी मिल जाएगी। तो उद्योग है वो करना है, प्रारंभ प्रारंभ तो केवल शरीर के निर्वाह के लिए है। शरीर में सुख दुख आवेगा, बीमारी आवेगी, ठीक होगा। वो बीमारी भी दो तरह की होती है, एक प्रारंभ की बीमारी होती है, एक कुपथ्य जन्य बीमारी होती है। तुम अपना शरीर के कुपथ्य करते हो उससे बीमारी होती है, कुपथ्य जन्य बीमारी दवाई से मिटती है। प्रारंभ की बीमारी होगी वो मिटेगी नहीं, दवाई से नहीं मिटेगी वो तो भयंकर दवाई वो होती है। प्रारंभ जन्य है तो वो फल भोगा करके मिटेगी, प्रारंभ मिट जाएगी तो मिट जाएगी दवाई से, और कुपथ्य किया है उससे दवाई है। ज्यादा आदमी कुपथ्य करके विदाई करता है, इस बार दवाई लेनी पड़ती है। ये दवाई क्या जरूरत है, कुपथ्य करे ही नहीं, दवाई की जरूरत नहीं। अपने आप बीमारी आएगी, अपने आप मिट जाएगी, उसे अवधि आदि अब मिट जाएगी। अरे मनुष्य की भी उम्र है तो क्या बीमारी की उम्र नहीं है, उसकी उम्र है, उम्र मर जाएगी आप साहब ही खत्म हो जाएगी। इस वास्ते कुपथ्य मत करो। तो प्रारब्ध है वो लगाई है, प्रारब्ध लगाती आंख में, प्रारब्ध लगाई पेट में, और पुरुषार्थ लगाया आंख में। तो मुक्ति करनी है, आंख ठीक करनी है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कुछ मालिक है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब बातें जानने की है। पुरुषार्थ की एक आंख ठीक करने के लिए इसमें लगना चाहिए, इसमें हो गया। अब पर उल्टा फल कर दिया, आजकल खर्चा तो बढ़ गया, अशांति बढ़ गई, और रिवा निर्वाह कैसे करे बड़ी मुश्किल हो गई। उल्टी पुड़िया ले ली भाई उल्टी, उसका ये फल है। ऐसे उल्टी पुड़िया लो तो निहाल हो जाओ, चिंता बढ़ जाएगी, निर्वाह हो जाएगा। निर्वाह तो होगा ही, आपको जितना पर जीना है उतना पर आपको जीना होगा, छोटी मिल जाएगी। हमारे एक मित्र थे साधु, उन्होंने परीक्षा करी, भगवान देते हैं प्राप्ति के अनुसार, कैसे देंगे, मैं मांगूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, कहूंगा नहीं, एक से बैठूंगा नहीं। तो चुप चाप रहना, किसी ने कुछ कहना नहीं। कमंडल था, डोरी थी, वो जल तो निकाल दिया, पी लिया, बस जल पी लेना है। देखो भोजन कैसे दे भगवान, 3 दिन 2 दिन 3 दिन घूमते रहे, जो मार्ग आया सामने गांव दिखा और से चले मार्ग पड़ गए। अब कहाँ जाना है मतलब नहीं, ऐसे ही बैठा नहीं बैठे, कोई पूछ भी लेगी मैंने भूखे हो गया तो जो चलते कौन पूछेगा। वह गाँव गए, वह गाँव से सामान सामान पड़ गए, जहाँ कुआ आया उसे पानी पी लिया, करते रहे। एक दिन शाम की वक्त में एक भेड़ बकरी चराने वाले का बाबा जी नमस्कार, दूर से ही नमस्कार किया, कहाँ जा रहे हो महाराज, किस काम जाना है, भूखे को प्रसाद पालो, भोजन करो, बोले उसे कुछ बोले ही नहीं, उससे बात ही नहीं करी, चले गए। जो मार गया सामने मार्ग में चले गए, तो भेड़ बकरी चराने वाला जानता था ये मार्ग खेत का, ये गांव का मार्ग है नहीं, अब बाबा जी कहाँ जाएंगे, खेत ही पहुंचे तो कहाँ जाएंगे, खेत में मिल जाएंगे, आगे मार्ग है ही नहीं। तो वे गए खेत में, आज कुआ मैंने खेत का, उसमें पानी पी लिया, फिर वही सो गए। ये रात का दूध लेकर पहुंचा, बैठा रहे पास में, करवट बदली तो महाराज, महाराज कौन है भाई, महाराज शाम को जो आवाज देता था वही मैं हूँ, मैं देखो भोजन किया नहीं, महाराज अकेले जा रहे हैं, तो आप दूध है, रात्रि को भोजन पावे पावे नहीं लाया, मैं दूध लाया हूँ, और दूध महाराज गाय का है, बकरी का दूध जो पिएगा नहीं, इस बार साधु है नहीं पिए, तो इस बार से दूध गाय का है, गौ माता का दूध है, ले जा रहा हूँ, पियोगे पी लिया गाँव। अब कोई लाग सामने दे दो तो भूखे थे, दो तीन दिन भूखे थे, दूध पी लिया। तो प्रारब्ध के अनुसार भाई तुम्हारे निर्वाह की चीज मिलेगी जरूर, जरूर मिलेगी प्रारब्ध के अनुसार से। दो तीन दिन बुखार जान कर रहा था, आया दो तीन दिन, पर मरेगा नहीं, अन्न बिना मरेगा नहीं, मिलेगा किस से मिलेगा, किस ढंग से मिलेगा, वो ढंग तो भगवान जाने में पता नहीं है, पर तो मिलेगा। तो प्रारब्ध है वो क्यों, निर्वाह के लिए। प्रारब्ध को भी अगर भजन मान ले कि भगवान का भजन है, ये भजन करेंगे प्रारब्ध में, प्रारब्ध का भी संयम रखे कि अपना निर्वाह मात्र करना है, स्वाद दृष्टि नहीं भोजन करना है, तो वो दवाई की तरह सेवन करना है, तो महाराज आपका प्रारब्ध भी ठीक रहेगा, प्रारब्ध से भी पुण्य होगा, भोजन करने से पुण्य होगा आपको, यत करोसी यद स्नासी यद जोशी ददासी यत यद तपस्या कौनते तत्पुरुष मदर्पणम, भगवान के अर्पण करो, यत करोसी जो करता है, यद स्नासी जो भद्री का दो बत रही, यद तपस्या तीन यज्ञ तब पांच क्रिया बताई, जो तुम करते हो भगवान का अर्पण कर दो, भगवान ने अर्पण कर दो वो पुण्य हो जाएगा, भोजन करना भी भगवान का अर्पण करो, भगवान की कृपा मानो तो वो पुरुषार्थ हो जाएगा, आप कल्याण करने वाला हो जाएगा भोजन। प्रारब्ध का उपयोग भी आप आंख ठीक करने में लगा दो तो दोनों ही आंख ठीक करने में लग जाएगा, और आंख ठीक करने के लिए वो तो ठीक होगा ही, प्रारब्ध के अनुसार भोजन बने वो भी भगवान का भोग लगा, भगवान का प्रसाद पाते है, यद करोसी यद अश्नासी जो भोजन करता है, यजोशी ददासी तपस्या से तीन क्रिया शास्त्रीय, और यद करोसी शरीर की क्रिया, और यद अश्नासी जो भोजन निर्वाह के लिए, ये पांचों क्रिया भगवान का अर्पण करो, भोजन भी भगवान भगवान के देव पाए प्रसन्न हो कर गए, तो भोजन भी आपके उद्योग है, ये उद्योग भर्ती हो जाएगा, भोजन भी आप श्रीमण हो जाएगा, एकादश कर एकादश कर। एक नाथ जी महाराज ने टीका लिखी है, उसका हिंदी संस्कृत मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि झाड़ू देता है ना झाड़ू, ये भी पुण्य, और झाड़ू दे फेंकता है वो आप भगवान का अर्पण कर दे, आप लोग हंसोगे कूड़ा करते भगवान का अर्पण कर दो, अरे पुण्य हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति होगी, जाते हो पैर एक भगवान का अर्पण कर दो, कल्याण हो जाएगा, साधा स्थान का टट्टी पिशाब फिरो वो भी भगवान के अर्पण के महाराज, टट्टी पिशाब हाँ तो भगवान ये भगवान शरीर है ये, इसको साफ करना भगवान का काम है क्या नहीं, इसको मैला साफ करना, इसको स्नान करना, कपड़ा धोना, ये भगवान अर्पण कर दो। सब दोनों काम आकर्षी करना पेट सबके सभी उद्धार करने वाली चीज हो जाएगी। उल्टा काम करोगे वचन ध्यान कर दो, वो तो भगवान का अर्पण है, हम क्या करें वो तो ऐसा ही भगवान ने बताया। अरे भैया तुम भगवान का वचन करो, भगवान को याद रखो, सब काम ठीक होगा। तो ऊंधा काम करने से भाई उल्टा काम होगा। इस वास्ते प्रारब्ध का और साधन का भेद समझ करके, प्रारब्ध नाम है जो काम किया वो प्रारब्ध, प्रारब्ध आरंभ, आरंभ हुआ है शरीर में, इसमें जो होता है वो सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होता है। संयोग वियोग होता है, सुख दुख होता है, अनुकूल प्रतिकूल आती है, प्रारब्ध के अनुसार इसकी परवाह करो। तुम भजन ध्यान करो और शुद्ध कमाई, पाप रहित कमाई करो। आज कानून ऐसे महाराज आजकल बहुत ज्यादा ज्यादा तब है जब आप धन इकट्ठा करना करता है, खाता करते निर्वाह कर ली करो, उस कानून में भी ठीक आपका निर्वाह वादा नहीं, निर्वाह वादा नहीं है, छूट है। इकट्ठा धन इकट्ठा करना चाहते हो तो सरकार के घर में धन इकट्ठा कर देके टैक्स ज्यादा लगेगा, ते भगवान की कृपा है, ज्यादा कमेटे की कृपा, सब कृपा है भगवान की। तो ठीक अच्छा अच्छा अपना टैक्स पूरा भरो और कमाओ ज्यादा मात्रा, निर्वाह कमाओ, जितने प्राणी इतने प्राणी, इतना खर्चा लगता है महाराज, तो खर्चा लगता है उसमें टैक्स नहीं लगेगा, वो आपका ठीक से काम होगा। तो प्रार्थ का पुरुषार्थ का ये है, इस कहानी को याद रखो, ठीक से समझ आ जाएगी। तो प्रार्थ के अनुसार काम करो, पर भगवान का नाम लिखो, ये है आपके पुरुषार्थ। भगवान कागज लिखे तो भगवान का नाम लिखो, पहले भगवान का चिंतन, भगवान का चिंतन फिर करेंगे हम सब काम, भगवान का ही काम करेंगे बस, भगवान की आराधना। खाना पीना भी भगवान ने, सब शरीर का सब काम आपका परमात्मा की प्राप्ति लिए हो जाएगा, सब समा खुलेगी, सब सब सही, प्रारंभ से भी आंख खुलेगी, तत्व चिंता मनी दूसरा भाग, उसमें प्रारंभ और पुरुषार्थ नाम लेख है, उस लेख में लिखा है उपनिषद का वृद्धारण्य उपनिषद का छांदोग्य वृद्धारण्य, उसे एक लेख लिखा है, बीमारी आवे तो बीमारी को समझो कि तपस्या करते हैं, ये बीमारी है तपस्या करते हैं, और वो लोग मरे तो जला देंगे, वो हमारा तपस्या होगी, सब तपस्या की भावना करो, तो प्रारब्ध का फल तो भोगा जाएगा बीच में, वो सबका सब कल्याण करने वाला हो जाएगा, बुखार कल्याण करने वाला, प्रारब्ध का थोड़ा पुरुषी हो जाए वो प्रारब्ध करने वाला। आप मान लो भगवान की कृपा है, भगवान ने तपस्या भेजी है, तपस्या करते है, उन्हें आनंद आना चाहिए, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए मन में तपस्या करने की, तो तपस्या का फल हो जाएगा। सब जीवन मात्र तपस्या हो जाएगी, प्रारब्ध वीर और पुरुषार्थ वीर सब का सब ही आपके कल्याण करने में हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, जिसमें जो कर्म आ जाए प्रारब्ध का कर्म हो चाहे पुरुषार्थ का हो, सबका सब आप कल्याण हो जाएगा। ये शरीर कल्याण के लिए ही मिला है, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, भगवान के अर्पण करो सब भी, चलो तो सत्संग में आओ तो एक एक का भगवान के अर्पण, भगवान के अर्पण, ये भगवान के अर्पण, भगवान के अर्पण, भगवान के अर्पण, यहाँ भी यहाँ जाओ तो भगवान के अर्पण, ये भगवान एक एक कदम भगवान के अर्पण करो, मेरा बड़ा भाई पूर्ण हो गया। साधु संगर जावते जेता धरिये पाव, पैंड पैंड अश्वेद जिग फल जमन का भाव, संत महात्मा जावे तो एक एक पैंड में अश्वेद का फल होता है, एक कथा आती है, पांडवों ने यज्ञ किया तो पांडव का यज्ञ पूरा होने पर पंचांग संघ होता है, आपने देखा हुआ, वो संघ रख रहा पंचांग संघ पांच से ऊपर शिव जी के पास, तो वो संघ जब पूरा होगा तो संघ बाजेगा ठीक तरह से, तो बजने के लिए संघ पूरा बाजा नहीं संघ, तो कहे संघ पूरा पांडव पूरा नहीं उठे इधर से, संघ आप शाह बोलना चाहिए। तो द्रौपदी थी मालिक, द्रौपदी कहा कोई उपाय बताओ पूरा कैसे हो, कोई संत महात्मा आ जाए तो यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो वाल्मीकि जी थे, ये वो साधारण जनरल जन्मे हुए थे, उसे घर थे नहीं, भजन ध्यान करते थे अपना एकांत में, तो उनको बुलाओ, उनको बुलाया आया नहीं, ये तो सफस होता है ना मेहतर, वे भोजन नहीं करते आप लोग, आपका जूठन ले लेंगे, कपड़ा ले लेंगे, आप इस चीज ले लेंगे, पर वो नेता दे दो आप नखरार भोजन नहीं करेंगे, आप परीक्षा कर लेना, आजकल हो गया तो पता नहीं है, पुरानी चीज लेना भी। ये निमंत्रण नहीं देते, निमंत्रण दे गड़बड़ भोजन नहीं करते, भोजन करो तो एक झाड़ू और एक छावड़ी में सोने की बना दे तो आप भोजन करेंगे, नहीं तो भोजन करेंगे नहीं। तो बुलाने वाले द्रोप दी गई, जो महाराज पधारो द्रोप दी गई तो वे आ गए, दूसरा ने सर किया नहीं किया मतलब पता नहीं है, परंतु आए आए तो वे भोजन किया तो पंच ग्रास से बनाना, तो द्रोप दी ने कई चीजें परोसी और सगली मिला मयूर अपने भोजन कर लिया, तो संघ थोड़ा सा बाजार बंद हो गया, के मारा संघ बजा नहीं पूरा, कहते जीवाने में तेरे फर्क रहा, फर्क क्या ऐसे विचार किया, राजाओं की चीज है समझने भोजन करना आता नहीं, बाबा बन गए बस सब मिला गए भोजन, साथ तो लेना चाहिए, जान जाना चाहिए चीज कैसी बनी है या कैसी बनी है या कैसी बनी है, तो फिर प्रार्थना की क्या बात है, तेरे मन में बहादुर भाव पैदा हो गया क्या, इस नीचे गरे सिद्ध होने वाले क्या जाने प्रसाद राजाओं के ठाठ बाट वो क्या समझे, ये समझे नहीं सर मिला गया, अरे संतों का काम है तो बड़ा भिक्षा आती है सर मिला उपाय लेते अपना, तो प्रार्थना करी संगवाजिया पसे तो द्रोह दे गए और संग बजाए वो सर करे राखी कुल की कृपान, वो सर्ग रहे संग बजाए वो सर करे राखी कुल की कृपान, तो वहां कुल जन सिंह पूरा हुआ। तो ऐसे संत होते हैं उनका सब काम है परमात्मा की प्राप्ति का कारण होता है, भोजन करना अपना भोजन नहीं है, शारीरिक केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम, शरीर निर्वाह मात्र है और स्वभाव नियत कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम, इस तरह से काम करो सबका सब भगवान अर्पण करो तो आपका जीवन सबका सब आंख खुलने के लिए हो जाए, परमात्मा प्राप्ति के कारण हो जाए, छोटा मोटा शुभ काम भगवान का अर्पण, भगवान का अर्पण कर इज्जत भी है, भगवान अर्पण कर कपड़ा पहने प्रभु प्रहलाद पट भूषण धरी, और तो प्रसाद भोजन भोजन करे भगवान अर्पण किया हुआ, कपड़ा वैर भगवान अर्पण किया हुआ, जल दिए भगवान अर्पण किया हुआ, मकान मरे मकान भगवान अर्पण कर फेर भी उस भरे हुए, आपके कोई नया काम होता है तो भगवान अर्पण करो और सब काम भगवान अर्पण करो। अब जैसे कहा भाई यहाँ आए जावे तो मोटर पर मोटर चले जावे सब भगवान का चिंतन करिए, भगवान का नाम ले करिए, भगवान का नाम ले तो चलो, सब काम भगवान के अर्पण भगवान का काम करो तो आपका सब का सब भजन हो जाए, उम्र भर सगड़ी सबल भजन, रात दिन भजन, भगवान के भजन रात दिन, और कोई काम ही नहीं है, अपना काम है ही नहीं। बहुत प्रसन्न बात है सीकर की। सीकर में क्या घुमाया था, हमारे एक वादा नहीं क्या कि घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। मैंने जोर से कहा घर का काम करो ही नहीं, आज से शौकन ले लो घर का काम करेंगे। भगवान आश्चर्य कहा ये तो कहते भी सब काम भगवान है, मतलब तो अपने घर का काम क्यों करना, भगवान का काम करते हैं हम तो, अपने घर का काम ही भगवान का करते हैं, सब काम भगवान करो, मात्र काम जितना भगवान करो। भगवान का काम करने से भगवान को भूल जाए, छोरी का ब्याह करो तो छोरी भूल जाते हो, छोरी को इष्ट थोड़ी है। आप अपना है हमारे बच्चे को कन्या धर्म करता है, हमारे कन्या का सगल लगन है भगवान के लिए, कन्या भी भगवान के लिए, ब्याह भी भगवान के लिए, तो कन्या के लिए काम करते हो, कन्या याद दे रही भूल जाते हो, चावल दी तो कन्या भूल जाते हो, भूलते ही नहीं, तुम्हारे कन्या के साथ संबंध है, आप आना, आप आना, आप आना, हमारे यहाँ कन्या का लगन है, बड़े उत्साह से बुलाते हैं, उत्साह से आप लोग जाते हो, ठीक है भाई तुम्हारे पुत्री का कन्यादान है हम आएंगे, ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो कन्या का काम करने में कन्या याद रहती है, जो ही भगवान का काम समझो भगवान याद रहेंगे, अरे मेरे काम होगा मेरे घर का तो मेरे याद रहेगा, भगवान कैसे याद रहेगा, तो अपना है ही नहीं, अपना कुछ काम ही नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान ही अर्पण कर दिया अपना घर बाल कर सभी। एक बात बताओ है, आप हंसी दिल्ली नहीं करो, आप हंसी दिल्ली करते हैं, हंसी दिल्ली सच्ची बात, आप अपने जितना घर में माया घर में पड़ी है चावल है, दाल पड़ी है, चावल पड़ी है, पापड़ पड़ी है, बड़ी है, मंगोड़ी है, जो चीज पड़ी है सब पर तुरंत और घना तिजोरी में मैं तुलसी दल रख दो, आपके कपड़ा दत्तर भुगसर बक्सर जो भरा है उसमें तुलसी दल रख दो, जो जो चीज है मकानों पर तुलसी दल रख दो, सब तुलसी दल रख दो, छोरा छोरी पर भी तुलसी दल रख दो, जो चीज है सब पर तुलसी दल रख दो, सब भगवान को कह दो महाराज सब आप घर बन थोड़ी दल रख दे भगवान का अर्पण करें, भगवान अर्पण पहले से पैदा कर दो थोड़ी दल कर सब दुष्ट दल दे दिया, निर्वाले हो गए अपने सब भगवान को दे दिया, अब छोरा मरे तो भगवान का, जन्मे तो भगवान का, कोई बीमार हो तो भगवान का, ठीक हो तो भगवान का, अच्छी उन्नति हो तो भगवान की, धन आवे तो भगवान का, धन जावे तो भगवान का, अपने करो मौज, अपने शोक चिंता है ही नहीं, सब चीजों पर दुष्ट दल जाओ अपने पर दे दिया, स्त्री पुरुष सब हम तो भगवान कर दिया, सब भगवान से पेश कर दिया, देखो एक आनंद है मौज हो जाएगी, हंसी दिल को समझ हंसी दिल सुन दो, और सच्चे हृदय से भगवान का अर्पण कर दो, हमारा कोई काम है ही नहीं, हमारा घर है ही नहीं, हमारा धन है ही नहीं, हमारी चीज है ही नहीं, माताओं को चाहेंगे भगवान की चीज है, भगवान है भंडार की चीज है, कोई प्रसाद बनाओ और प्रसाद पाओ, भगवान का ही प्रसाद, भगवान का ही घर, भगवान में ही रहते हैं, भगवान का ही कपड़ा पहनते हैं, जीवन सफल हो जाए, निर्मल जीवन बन जाए, कितनी बात सीधी सीधी बात है, थोड़ा तुलसी दल ले आओ, तुलसी दल सुख दे दो, कपड़ा पर गहना पर सब पर छोरा छोरी पर सब पर सब तुलसी दल और भगवान को अर्पण कर दिया, हमारा सब आप स्वीकार करो, सब तो आप महाराज बड़ी संध्या से पोत पैर देर लेता हो तो डेरा संतान वाणी में आता है, सर्वस्व दे दिया भगवान को, रतनाम के मान बात में है सन था, आप लंगोटी पर याद लग गया, मकान सबका सब भरी कर दिया महाराज के पास, सब चीज वस्तु है मकान ज्यो का त्यो सुख फिर पैसा दे शिव का पैसा दे खरीद दिया पैसा ऐसे सबका सभी बताना पर सब तुमसे डरता थे भगवान अर्पण करे कहने करने की जरूरत नहीं प्रयत्न करने की जरूरत नहीं भीतर ही भीतर मन में समझे अब हमारा घर नहीं है हमारी चीज नहीं है हमारे रुपये पैसा नहीं हमारे गहरा कपड़ा नहीं सब चीजों पर खाद्य पदार्थ जितने बड़े सब भगवान का प्रसन्न भाइयों कल्याण अपना करना हो मुक्ति करना हो तो ये उपाय है सीधा सब भगवान अर्पण कर दिया बड़ा भाई दान है ये विश्व जी ज्ञान है रघु ने विजय करके सब विश्व मात्र रहे यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम अरे मासी त्रय में भूपते श्री प्रमुख सत्र उमेश सामरे एक सत्र दो चमड़ा बना रखा और सब चीज दे दी सब दाल दी को सब प्रभे पर शिष्य एक वर्णतंतु शिष्य थे वर्णतंतु ऋषि थे उसके बाद विद्यार्थी पढ़ा सौदय विद्या पढ़ा अच्छी तरह से कहा कि महाराज ने क्या गुरु दक्षिणा भैया तुमने पढ़ लिया ये गुरु दक्षिणा हम मान लेंगे हम राजी है नहीं महाराज मैं गुरु दक्षिणा लेगा हट गया बहुत ज्यादा तो महाराज हो गए तेज 14,000 असर खिलाओ सौदय विद्या पढ़ी है 14,000 14,000 असर खिलाओ तो पैसा रहोगे वहां सगमेंट मजे हीन सोने का बात था नहीं मट्टी के पात्र में वो लेकर कौन गोल चावल ले जा मना लिया आरती करी स्नातक राजा घर पर तो राजा को भी उचित है राजा की सवारी आ जा तो राजा भी याद हमारे दे देगा पढ़कर आया स्नातक इतना शिष्य आदर है वो देख कर ठंडा हो गया क्यों आए थे महाराज लेकिन हम जाते हैं कि बात बताओ क्या बात है मैंने कहा महाराज ने 14,000,000 ससुर थी सोने दी 14,000,000 पैसा ही मुश्किल सोने भेज लाओ तो वो मैं कहाँ जाओ तो राजा रघु को सुना कर रघु दानी है तो इस बात आया था मैं तो देख पूजा की सामग्री मिट्टी के पात्र में कितनी धारी नहीं घर में सब दान कर दिया सब अरे मासे त्रय में भूपते तीन चीज जिसी एक तो सत्र दो समर बस ये दो और सब धन से सब दे दिया तो महाराज गतो बदानंद रित्यो में माँ बहुत परिवार नवा उतार जरू गए अपनाया जो भी जासक वो खाली गया ये नया अवतार न हो जाए अभी तक मेरी उम्र में कोई मेरे यहाँ पर गए खाली गया नहीं तो आप कृपा करो तो क्या करेंगे आओ बैठो तीन अग्नि हमारे आहुति अग्नि भी है तीन अग्नि में चौथी अग्नि आप बैठो ब्राह्मण अग्नि मनुष्य है इस बात से आप बैठ जाओ सेवा करूंगा आपकी और आप दान दान शुभ करूंगा तो क्या मैं दिन विजय करके विजय कर लिए सबने अब कहा से लाए था ना तो कुबेर पर जो चढ़ाए करेंगे कुबेर के यहाँ से लाएंगे कुबेर पर मोर दे करके वही कर जाना है तो महाराज यज्ञ किया आहुति दी तो आहुति प्रदक्षिणाशी हरी बात दे वो अग्नि अभी लेती है जो अग्नि घूमी है जो कि काम सिद्ध होगा अग्नि आग में परवा देती है काम सिद्ध होगा सुबह भी हो गया शस्त्र रख कर गए और सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में यहाँ से रवाना होना है तो रात्रि में महाराज देवता देखा नंदनी गौ की कृपा से पैदा हुए थे नंदनी कृपा ऐसी लगती थी वो आगे श्रृंगार करते उसका सास मरता है, उसका सिर पर चल रहा काम से हो जाता सभी नंदनी माँ की कृपा से, गो माता की कृपा से काम होगा सब चल जाएगा। तो रात में मन से एकदम जोर भी यही न दूधा आकाश उधो लिया सुबह देखे तो सोना का ढाल बड़ा डोना सुने कब चला क्या करे देखो बेइज्जती होगी मोहब्बत में विजय करेगा तो सोना सब बड़ा ही बात। अब हमारा आठ सोना ले जाओ तो हाथी पर एक बार पड़े उसको हाथ एक बार कहते एक बार चौदह बार कहते एक बार सोना सो देखो तो महाराज हम सबने मतलब 14 लाख मुसल रुपये चाहिए कि भाई तुम्हारा नाम सा कौन ये रखे नहीं ये तो रखा गया नहीं ले जाना होगा तो आपकी तरफ से उतर जाओ आप जाओ हमारी तरफ से सबका सब सोना चार पटक गुरु जी महाराज ए महाराज 14 लाख पत्थर गया भाई कैसे दक्षिण किया सर्वस्व दक्षिण है सर्वस्व सर विश्व से महाचल रहे यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम ऐसा विश्वजीत याग किया ऐसा विश्वजीत याग होता है वो आप अपने घर को है जो का जो चीज वस्तु छोटी बड़ी सब ही सब दे दो ब्राह्मण को विश्वजीत याग होगा संसार पर विजय करने वाला विश्वजीत याग। तो ऐसे में कठिनता पड़ती है दूसरे धर्म में कठिनता पड़ती नहीं पर आप तो मैं समझते हैं आप तब तो समझते है तो खर्च होता नहीं विश्व त्याग हो जाएगा आप थोड़ा विचार करो आप क्या खर्चा हुआ सब पर तुझे दर दर्द हो छोरा छोरी पर भी अपने पर भी सब भगवान पर भी सब भगवान हो गया अब अपने कोई चिंता रही नहीं घाटा लगा तो भगवान गए और खूब लक्ष्मी आई तो भगवान गए सोलह सौ जन्म तो भगवान गए और कोई नहीं जन्म मर गया तो भगवान गए नफा भगवान नुकसान भगवान का जन्म भगवान गए मरे भगवान गए अपना कोई मरते ही नहीं अपना सब भगवान को दे दिया सब विश्वचित माते विश्वचित याग होगा ये संसार पर संपर्क विजय कर दी विश्वचित याग किया सर्व सर्वदान दिन सबका जो पवारा खा लेता हो राम जी के जन्मोत्सव में ऐसा कम किया सर्वश्रद्धा मौज हो जाए सज्जनों ऐसी बात है बड़ा कठिन काम है और इसमें बड़े शुभ है देना है नहीं हम दुखी उस तुलसी दुख डर के और भगवान से प्रार्थना कर दो आपका है सब अब मेरा नहीं है काटा लगे तो रोना नहीं छोरा मर जाए घर का आदमी मर जाए माँ मर जाए बाप मर जाए भगवान का मर गया हम क्या करें हमारा तो है नहीं हम दशा को बल दे दी जन्म तो भगवान का रहा भगवान का आई तो समझ भगवान की गई तो भगवान हमने चिंता छोड़ी चिंता सब हम चिंता है चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद चिंता दीन दयाल को मोहमन सदा आनंद जयो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल को मोहमन सदा आनंद भगवान के साथ हमारा तो एकता हो गई सब चीज भगवान को दे दी अब निर्वाह है तो चिंता करो तो भगवान करो छोरा छोरी मजा रोवे तो भगवान रो हमें क्यों रोवे तुम्हारा सर सोरी मजा तुम रो रो भगवान है भगवान रोते नहीं भगवान ने यहाँ गया उधर गया यहाँ से वहां से लिया वहां से वहां से लिया इस कमरे से उस कमरे में गया रोड किस बात का भगवान ने तो यहाँ से वहां से रख दिया और से रख दिया अरे हमारे मरता है हमारे मरेगा नहीं मरा रहा भगवान ना आनंद से आप मौज हो जाए साफ पत्थर दर्द मस्त हो जाए मौज हो गए साधु तो बड़ी सीधी बात है एक कमंडो है छान है कपड़ा है लंगोटी है इन पर थोड़ी दर्द करते यार बना आप दे अपने पर दर्द कर देते कैसी मौज की बात चिंता करो चिंता करो भगवान करो जैसे चीज है वो चिंता करे, हम चिंता क्यों करें? भगवान परवाह नहीं है, भगवान चिंता है ही नहीं, हमारी चिंता मिट जाएगी, मोक्ष हो जाएगी। ऐसा सर्वश्रेष्ठ, ऐसा यज्ञ माता और बहन और भाई सब सब करो, घर मात्र सब भगवान को अर्पण कर दिया। आज छुट्टी का दिन है, रविवार है, रविवार छुट्टी का दिन है, छुट्टी ले लो, छुट्टी छुट्टी सब घर से छुट्टी ले ली, घर से सबसे छुट्टी ले ली। अब चिंता फिक्र भगवान जाने, छोरा छोरी भर सब छुट्टी कर दिया। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, भगवान अर्पण कर दिया, सब चिंता मिटी, सब फिक्र मिट गया, कोई काम हमारा बाकी नहीं रहा, आनंद हो गया, बहुत समय हो गया। भगवान घर पर कर दो सुना दे भाई दाई, बैठे थोड़ा सा।